У эфіры Радыё Свабода. У Менску 19 гадзіна. Тут Ганна Соусь, асноўныя падзеі дня. Міністэрства замежных справаў Беларусі паскардзілася ў ООН у сувязі з увядзеннем ЗША санкцый супраць канцэрну «Белнафтахім». Паводле намесніка памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвіда Крэймера, беларускія ўлады былі гатовыя аб'явіць амбасадара ЗША ў Беларусі Карэн Стюарт персонай нон-грата. Суд Маскоўскага раёну Менску пакінуў без змены меру стрымання ў следчым ізалятары віцебскага прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча. Моладзь БНФ заклікае грамадскасць выказаць падтрымку Аляксандру Казуліну і ўсім палітвязням і прыйсці на Кастрычніцкую плошчу 16 сакавіка ў Дзень салідарнасці. Беларуская асацыяцыя журналістаў уганаравала пераможцу першага прафесійнага творчага конкурсу «Вольнае слова». Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў. У студыі навінаў Юрай Бушлякоў. Добры вечар. Сёння ў свеце. У сталіцы Тыбэту Лгасе працягваюцца масавыя акцыі пратэсту супраць палітыкі кітайскіх уладаў. Дэманстранты падпальваюць крамы і аўтамабілі. Улады накіравалі на здушэнне пратэстаў аддзелы паліцыі спецыяльнага прызначэння. Паводле непацверджанай інфармацыі, два чалавекі загінулі. З 1950 году Тыбэт акупаваны Кітаем і мае статус аўтаномнага раёну ў складзе КНР. У Іране сёння адбыліся парламенцкія выбары. За дэпутацкія мандаты ў іх змагаліся прыхільнікі дзвюх кансерватыўных і адной рэфармісцкай груповак. Перад выбарамі Рада вартавых адхіліла ад удзелу ў выбарах звыш 1700 прыхільнікаў рэформаў, абвінаваціўшы іх у неналежнай адданасці каштоўнасцям ісламскай дзяржавы. У Тбілісі шпіталізаваныя 5 удзельнікаў галадоўкі ля будынку парламенту Грузіі. 5 дзён назад прадстаўнікі грузінскай апазіцыі пачалі галадоўку, патрабуючы паўторнага правядзення прэзідэнцкіх выбараў. Паводле лідараў аб'яднанай грузінскай апазіцыі, усяго ў галадоўках пратэсту ў Тбілісі і іншых гарадах удзельнічаюць каля 90 актывістаў. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш прызнаў, што амерыканская эканоміка перажывае цяжкі перыяд, аднак выказаў упэўненасць, што яна адновіцца. Сённяшні выступ Буша ў Нью-Йорку перад прадпрымальнікамі, банкірамі і эканамістамі прайшоў на фоне новых сведчанняў слабасці эканомікі ЗША. Курс даляра ЗША працягвае зніжацца. Лідары краінаў Еўразвязу на саміце ў Брусэлі дасягнулі пагаднення адносна шляхоў барацьбы з зменамі клімату. Янес Янша, прэм'ер Славеніі, якая старшынёй цяпер у Еўразвязе, паведаміў, што ўсе 27 дзяржаваў звязу пагадзіліся на працягу году прыняць адпаведныя заканадаўчыя нормы. На найбольшым у свеце лондонскім лётнішчы Гітроў сёння адчыніўся 5-ы тэрмінал. Ён будзе адначасова прымаць 50 самалётаў. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі Беларусі і свеце. Міністэрства замежных справаў Беларусі паскардзілася ў Арганізацыю Аб'яднаных Нацый у сувязі з увядзеннем ЗША санкцый супраць канцэрну «Белнафтахім». Беларускія ўлады папярэджваюць, што іх крокі ў адказ будуць мець жорсткі характар. Адпаведную заяву МЗС накіравала генеральнаму сакратару ААН Пан Гі Муну. Яно просіць распаўсюдзіць яе ў якасці афіцыйнага дакументу Генеральнай асамблеі ААН. Тэму працягвае Владзімір Глот. Супрацоўнік прадстаўніцтва Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Беларусі Віктар Радзівіноўскі тлумачыць: падобнае права мае любая краіна з тых, што ўваходзіць у ААН. Гэта бывае з розных краінаў. Можа выдвінуць нейкія такія патрабаванні або нейкія такія прапановы перад дэлегатамі. Гэта тэхнічная, гэта такая распаўсюджаная справа. Гэта каб паведаміць дэлегатаў Генасамблеі, што такая справа мела месца. Гэта не будзе выносіцца на камітэты, на спецыяльныя, там, не-не-не. Геннадзь Бураўкін у свой час ачольваў сталае прадстаўніцтва Беларусі пры ААН у Нью-Йорку. Ён цвердзіць, што такі дакумент звычайна не цягне за сабою нейкіх сур'ёзных наступстваў. У прынцыпе, гэта ніякіх, як кажуць, паследку мець не можа. Гэта проста, скажам так, інфармацыя. Інфармацыя, якая можа быць прынята да ведама, а можа ў некага выклікаць жаданне, так сказаць, гэтым пытанне паставіць на абмеркаванне. Але ў прынцыпе, гэта як прэс-рэліз. Ну, ясна, што раз краіна дае гэта як дакумент, то краіна лічыць это, ну, неабходным давесці да ведама іншых. Ну, я ж кажу, калі дакладна так вызначаць, гэта нешта як прэс-рэліз. Палітолог Александр Класкоўскі тлумачыць новыя захады афіцыйнага Менску піяраўскімі мэтамі. зразумела, што вось гэтая заява беларускай МЗС, яна не набудзе вялікага міжнароднага рэзанансу, бо гэта такая анаўская бюракратычная працэдура. Але разам з тым гэта дасць магчымасць тлумачыць беларускаму электарату, што вось, маўляў, ледзь ці не ўся міжнародная супольнасць заклапочана тым, як сусветны гегемон цісне на маленькую гордую рэспубліку. У звязку з гэтым я яшчэ хацеў бы згадаць, што учора беларускі прэзідэнт сустракаўся з кіраўніком брытанскай піяраўскай агенцыі. І вось гэта вельмі сімптаматычна, таму што выглядае на тое, што паколькі вось цяжка вырашаць рэальныя супярэчнасці на міжнароднай арэне, дык кірунак цяпер узяты такі, каб стварыць болей прывабную, так бы мовіць, карцінку. Палітолаг Александр Класкоўскі. Пасля ўвядзення з боку ЗША эканамічных санкцый супраць дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім» беларускія ўлады адклікалі з Вашынгтону для кансультацыі свайго амбасадара Міхаіла Хвастова. Праз некалькі дзён амбасадарка ЗША ў Беларусі Карэн Стюарт пасля неаднаразовых рэкамендацый беларускага МЗС таксама накіравалася для кансультацыі ў Вашынгтон. Карэн Стюарт заявіла ў Вільні на сустрэчы з журналістамі, што разлічвае вярнуцца ў Менск праз 2-3 тыдні. І сёння на пытанне пра беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт нашаму радыё адказаў намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвід Крэмер. З ім гутарыў Юры Дракахруст. Спадар Крэмер, ці азначала тлумачэнне Міністэрства фінансаў ЗША, зробленае 6 сакавіка, пашырэнне санкцый адносна Белнафтахіму, уведзеных урадам ЗША 13 лістапада летась? 6 сакавіка Міністэрства фінансаў ЗША абнародавала тлумачэнне уведзеных раней санкцыяў, а выглядае, што ўрад Беларусі ўспрыняў гэта як дадатковыя санкцыі. Як хто на гэта глядзіць, я думаю. Калі Беларусь хоча інтэрпрэтаваць гэта такім чынам, яна так і будзе гэта інтэрпрэтаваць. Это не былі новаўведзеныя санкцыі, это было тлумачэнне тых санкцыяў, што былі ўведзеныя раней. Мэта гэтых санкцыяў паказаць, што ЗША сур'ёзна ставіцца да свайго закліку да беларускіх уладаў вызваліць усіх палітычных вязняў. Чым было абумоўлена тое, што пасол ЗША пакінула Беларусь не адразу пасля таго, як ёй гэта параілі беларускія ўлады? Калі ўрад Беларусі паінфармаваў нас пра сваё рашэнне, была ўжытая фармулёўка «Мы настойліва рэкамендуем, каб пасол Стюарт была выкліканая на кансультацыі ў Вашынгтон». Яны таксама адклікалі свайго пасла, але гэта было цалкам рашэнне беларускага боку. Спачатку мы палічылі іх дэмарш рэкамендацыі, паколькі яны ўжылі менавіта такое слова. Мы не разглядалі іх як патрабаванне або ультыматум, але ў аўторак мы даведаліся, што яны мелі на ўвазе. Гэта фактычна быў ультыматум. Паслу Стюарт фактычна далі 24 гадзіны, каб выехаць у Вашынгтон на кансультацыі. У выпадку адмовы яна была б абвешчаная персонай нон грата. І мы палічылі, што не варта ствараць эскаляцыю канфлікту. Мы адклікалі яе на кансультацыі, каб прадухіліць вельмі драматычны крок, які мог бы зрабіць беларускі бок. Спадар Крэмер, вы неаднаразова заяўлялі, што мэтай увядзення санкцый адносна Беларусі было нежаданне беларускіх уладаў вызваліць Александра Казуліна. Я нагадаю, у студзені адбылася сустрэча Александра Лукашэнкі з паслом Нямеччыны Гебхартам Вайсам, падчас якой, як паведамляецца, абмяркоўвалася праблема вызвалення Казуліна. Наколькі ўзгодненыя высілкі па вызваленні Казуліна паміж Вашынгтонам і Берлінам? Безумоўна, мы каардынавалі нашыя намаганні і кансультаваліся з усімі нашымі саюзнікамі, у тым ліку і з немцамі. І мы, і Еўразвяз, і Нямеччына далі ясна зразумець, што рашэнне ехаць у Нямеччыну мусіла быць выключна асабістым рашэннем спадара Казуліна. Не павінна была стварацца сітуацыя, у якой гэта было для яго адзінай магчымасцю выйсці з турмы. Пасол Хвастоў патлумачыў мне, што Казуліна выпусціць толькі пры той умове, што ён пагодзіцца на выгнанне ў Нямеччыну. Я адказаў Хвастову, а пасол Стюарт патлумачыла сваім беларускім урадавым суразмоўцам у Менску, што такое вырашэнне праблемы непрымальнае. І мае нямецкія калегі казалі тое самае беларускім урадоўцам. У Беларусі распачатыя крымінальныя справы паводле палітычных матываў супраць Андрэя Кіма і Сергея Парсюкевіча. Ці надаюць Злучаныя Штаты ўвагу гэтым справам? Ці будуць яны забытыя, калі, скажам, Александр Казулін выйдзе на волю? На першае пытанне я адкажу, што мы сочым за іх лёсам. Што да другога пытання, Мы не забудемся про іх. Злучаныя Штаты закраналі абедзве гэтыя справы ў кантактах з беларускімі ўладамі. Яны не фігуравалі ў першапачатковым спісе, складзеным разам з Еўразвязам і рознымі праваабарончымі групамі ў Беларусі, спісе з 6 асобаў, якіх мы лічылі палітвязнямі. Гэтыя дзве справы важныя, мы сочым за імі вельмі пільна і вельмі ясна далі зразумець беларускім уладам, што пасля вызвалення тых 6 палітвязняў іх камеры не павінны напаўняцца іншымі новымі палітвязнямі. Яны ці іншыя палітвязні не павінны трапляць у турмы. На пытанне Радыё Свабода пра беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт адказаў намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвід Крэмер. І ў працяг пытання палітвязняў. Сёння суд маскоўскага раёну Менску не задаволіў скаргі адваката Сергея Парсюкевіча і пакінуў віцебскага прадпрымальніка пад вартай у следчым ізалятары. Паводле жонкі, Сергею Парсюкевічу было дрэнна сэрцам і да яго выклікалі лекараў. Падрабязней пра гэта Алег Груздзіловіч. 14 сакавіка маскоўскі суд разглядзеў скаргу адваката Веры Страмкоўскай адносна замены меры стрымання для прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча, якога арыштавалі 4 сакавіка. Суддзя Унукевіч пастанавіла не мяняць меру стрымання і пакінула яго пад вартай. Што думае пра гэта адвакат Страмкоўская? На жаль, на сегодняшний день доводы, которые огучиваются мной и Парсюкевичем, оценка обгрунтованная законно им еще не дадена. И тому нам еще предстоит доказать невиноватость Парсюкевича. Он завсюды кажет, что он невиноватый, чему он находится под вартой. Это треба дулуба сюды сажать. Нагадаем, у студені Сергей Парсюкевич отбыл у Менской тюрьме на Окрестина административный арешт за удел у митингу предпринимальников. После выхода на волю расповел, что в тюрьме его жорстко сбивали. Меня могли забить, каб не паклікаў дапамогу, заявіў Сергій Парсюкевіч. 4 сакавіка актывісты выклікалі на допыт і арыштавалі паводле падазрэнняў у нападзе на прапаршчыка міліцыі Александра Дулуба. Справу могуць сфабрыкаваць, каб апраўдаць беззаконні з боку міліцыі, казаў перад арыштам Сергій Парсюкевіч. Учора 13 сакавіка прадпрымальніку выставілі абвінавачанне. Яму пагражае да 6 гадоў зняволення. Як пачуваецца Сергій Парсюкевіч у менскім следчым ізалятары? Жонка прадпрымальніка Наталя распавяла, што ўчора да яе мужа выклікалі лекараў, бо яму стала дрэнна з сэрцам. Пэўна, хвароба звязана з тым, што Сергей вельмі балюча перажываў завядзенне справы, асабліва тое, як з ім абышліся ягоныя былыя калегі-міліцыянты, мяркуе Наталя. Нагадаем, да таго, як стаць індывідуальным прадпрымальнікам, Сергей Пасюкевіч быў міліцыянтам, звольніўся са службы ў званні майора. У камеры, дзе трымаюць Сергія Парсюкевіча, паводле ягонага ліста дадому, яшчэ 12 чалавек. Умовы там дрэнныя, кажа жонка прадпрымальніка. У него кровать на двоих. Ночью спит он, а под утро другой человек. Вот так вот написал, что днем ему лежать негде. Я думала, что все-таки его отпустят. Адвокат говорил, что писала ходатайство. Но я вижу, что нет. Вера Страмкоўская паведаміла, што Сергій Парсюкевіч ўжо пачаў знаёміцца са сваёй справай. Адвакат мяркуе, што неўзабаве справу перададуць у суд. Алег Груздзіловіч пра справу віцебскага прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча. А сёння ў берасці прайшоў пікет з патрабаваннем вызваліць былога кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Александра Казуліна. Гэта была першая за 2 гады грамадская акцыя, якую ўлада дазволіла правесці на стадыёне «Лакаматыў». Адзін з заяўнікаў пікету, грамадскі актывіст Валянцін Лазарэнкаў, паведаміў «Свабодзе». Мы уверены в том, что именно 90-годие БНР, и он все-таки принял на свободе. Мы думаем, что все-таки международная супольность не даст отбыться тому, что они хотели бы зарабить. Социал-демократичная партия вырашила, один из членов партии в разных местах Беларуси подает заявку на пикеты, и пикетование будет продолжаться до тех пор, когда Казулин все-таки выйдет за кратов. Валянцін Лазарэнкаў таксама паведаміў, што сёння на пікеце пачалі збіраць подпісы людзей пад патрабаваннем вызваліць Александра Казуліна. Вы на хвалях Радыё Свабода. 2 сакавіка блізу Менску адбылася аварыя. Каб спыніць п'янага кіроўцу, які рухаўся па трасе з хуткасцю 180 км ў гадзіну, інспектары ДАІ перагарадзілі дарогу легкавымі аўтамабілямі, не высадзіўшы адтуль людзей і не папярэдзіўшы іх, дзеля чаго гэта робіцца. Што думаюць кіроўцы Гомеля пра гэтае здарэнне? Это вообще беспредел. Получается, гаишники распоряжаются жизнью чужим имуществом. Я профессионал, поэтому я знаю, что такое скорая, что сколько аварий поповидел. Я еще понимаю, что можно было перегородить грузовыми автомобилями, фурами, вот водителей убрать, перегородить. А легковыми машинами это... Мне слов даже не находится. оружие применять по колесам там. У них же там инструкция есть. 100 километров он проехал, не могли они остановить его. Никаких ни мер не предприняли, ничего. Специально эти ленты, ежи, с помощью их останавливались на машины. Они подвергли людей опасности. Что я буду говорить? У нас пока еще у Гомелина все отлично. Думаешь, это неверно? Человека поставят. Плохо их учили, некорректно относятся вообще к водителям. Где-нибудь за городом надо было шипы эти поставить или не делать щит и живых людей подвергать опасности. Поставили под удар на гибель, убийство какое-то. Ему жалко, а туда же машину. Ему человеку не жалко, ты купишь ее, ты застрахованный. Вот какая логика. Не имели они права это все делать, устанавливать такой щит. Вопрос еще же не закрытый. Разберусь, расследование занялась прокуратура, а потом будет ясно. Ну, я думаю, что это неправильно со стороны правоохранительных органов. Это как бы безопасность водителей, неправы они. Пускай разбираются вышестоящие органы, прокуратура. Не угонять, но надо как-то с ними что-то делать. Повязаны как паутины, как у паука. Правоохранительных органов. Про что свідчить скандальний інцидент на трасі Менск-Мікашевичі? Передача «Експертиза свободи» на гэтую тему у нашому ефірі «Хвіліна у праз 15». У її беруть удел генерал-лейтенант міліції у відставці Мічеслав Гриб і старшиня зачиненого владами правооборончого центру «Вясна» Олесь Беляцький. У праткій студії Ганна Соусь. Я нагадаю основні події дня. Міністерство заміжних справ Білорусі поскардилося у ОАН у сувязі з увядзенням США санкцій супраць концерну «Белнафтахім». Білоруські улади папереджують, що їх кроки у адказ будуть мати жорсткий характер. Паводле намісніка помочника дзяржсакратара США Дэвіда Креймера, білоруські улади були готові об'явіць амбасадара США у Білорусі Карен Стюарт персоной нон-грата. Александр Лукашенко зустрівся у Мінську со знаним британським спеціалістом у піар-індустрії Тимоті Беллом. Міркується, що Белл отримав від білоруського керівника пропанову працювати для поліпшення іміджу сучасної Білорусі. Суд Московського району Мінську покинув без зміни міру стримання у слідчому ізоляторі вісібського предпримальника Сергія Парсюкевича. Білоруська асоціація журналістів угонорувала переможця першого професійного творчого конкурсу «Вольне слово». Сярод лауреатів – журналісти Радіо Свобода Валер Карбалевич і Віталь Циганков. У райцентры «Старые дороги» отбудется урочистое открытие помника с основальником Белорусской Народной Республики. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Ганна Соусь. Вышли из друку мемуары президента Рады Белорусской Народной Республики Ивонки Сурвилы «Дорога». Книга была зроблена поводле мемуару Ивонки Сурвилы, який она написала на замову Радио Свобода. И они прогучали у эфиры весною 2004 года. Пропоную послухать фрагмент этой передачи, фрагмент первой передачи. Мне было 8 годов, коли батьки перед другим надыходом большевиков вырашили, что не здольные перенести новое изневоление, да выбрались с малыми детьми у неведомый свет. Первое досведчение советской оккупации между 1939 и 1941 годом было для них страшным и незразумелым. Батьку, он звался Владимир Шиманец и тогда працавал головным инженером на электростанции у Барановичах, арештовали и засудили на 5 годов ссылки у Сибирь. Памятаю, как пришли его арештовывать, то хотели у меня с шеи сорвать мой золотый крыжик, и я кричала, как его не дать. Мне было только 3 года, але памятаю маминые слезы. Праз 9 месяцев, коли началась война, тата нечакано вернулся. Вязни турмы почули крики на улице, что большевики утекли, и лавою выбили двери. Позднее доведались, что праз годину приехали их расстреливать. Другий раз трапить у зневоленне батька не збирался. У 44-м годе семья выехала товарным тягником с Баранович у Кёнигсберг. Батьку и маме было тогда 33 года, братику Лёнику 7 годиков, а сестричце Працлаве 1,5. Ехали 2 суток. До Белостоку с сотнями інших жыхароў городу у товарным тягнику, а далей, продавши ровар, які были захапили с собой, пассажирским. Сёння сваімі ўражаннямі ад мемуараў Івонкі Сурвілы дзеліцца прафесар гісторыі Захар Шыбека. Я эту книжку воспринял как такое гукание весны. Эта книга написана с верой в эту белорусскую весну, с верой ее будженья. Другая вещь, которая меня уразила уже как науковца, это надзвичайна чистиня белорусской ментальности, которую демонструет Ионка Сурвилова в своей книжце. Эта ментальность может служить своеобразным эталоном натуральной, чистой, яскравой, светлой белорусской ментальности. Я лечу, что только с такой ментальностью, с накерунком думк, как у Ионки Сурвилы, можно стать соправдным белорусским национальным лидером. И это основная умова для претендентов на такое высокое звание. Ну и как у нас керавництво имело такую ментальность, то у нас бы не было никаких проблем с дальнейшим громадским экономическим прогрессом. Гісторык Захар Шыбека. «Дарога» Івонкі Сурвілы – гэта 14-я кніга выдавецкай серыі нашага радыё «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе». Яе прэзентацыя адбудзецца ў Менску 17 сакавіка, а 18-й гадзіне ў сядзібе партыі БНФ на Машэрава 8 былая Варвашыні. У наваколлі Рудні са шматлікіх дрыгвяных азёраў спрадвеку здабывалі так званую дрыгвяную руду. А сюль, між іншым, і назва вёскі. Яе ўзімку даставалі, высушвалі і адпраўлялі на перапрацоўку ў жалеза. Вось і ваду мясцовая вымушаная піць, так мовіць, з мутным прысмакам. Жывем, як хочам, але горш, чым пасля вайны, кажуць яны. Мае падарожжа ў вёску Рудня, што на Талачынщыне. Падарожжа Віталя Сямашкі можна будзе паслухаць праз 25 хвілінаў у нашым эфіры. Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на «Хвалях свабоды» тры разы на тыдзень. Сёння працягваем знаёміць вас з творамі, дасланымі на конкурс. Прапануем вашай увазе апавяданне «Жыццё, якое я чакаў», аўтара, які падпісаўся псеўданімам «Нарцір». Сёння гучыць першая частка. Вялікі і страшны быў год 1917 ад нараджэння Хрыстова. Раптоўны званок тэлефона перарваў чытанне. Антось вылаяўся і ўзяў слухаўку. Дрэнныя навіны. Федэралы ўзялі Менск і імкліва прасоўваюцца на захад. Тут у сталіцы вайна пакуль не надта адчувалася, але перадсвяточны настрой быў грунтоўна папсаваны. На снезе не было слядоў. Это быў мой шлях, мая дарога. За спіною засталася стромкая вышыня касцёлу. Над ім, над снегам, над старымі габрэйскімі могілкамі, над цягучымі песнямі белых палёў і бясконцых шляхоў панавала шэра-белая пляма, сонца ў змроку. Штосьці ў сэрцы маю, гэта родны спеў ільецца. Зрэшты надышоў час вырушаць, незваротна наперад. Там перад вачыма доўгая белая стужка шашы, паўз скрыжаванне, паўз маці боскую, што стаіць на выхадзе з мястэчка, паўз апошнія дамы, паўз людзей, праз прастору і час. Ступі далей, і я ступіў. Ззаду засталіся дамы і цеплыня, а наперадзе было нешта каля 40 ільдзістых кіламетраў. Калісьці я наіўна верыў, што каб патрапіць з аднаго пункту ў іншы, трэба добрасумленна набыць квіток на той транспарт, які туды ездзіць. Памятаю, якімі незразумелымі падаліся хлопец з дзяўчынай, якія аднойчы ў маім родным месце запыталіся ў мяне, дзе тут выезд на Воршу. Ну, ніяк не мог я тады ўцяміць, як жа яны збіраюцца дабрацца да свае мэты. Это было да таго, як добрыя людзі патлумачылі мне, што адзіны спосаб перасоўвання варты вольнага вандроўніка – это аўтаспын. Астатнімі карыстаюцца цывілы. Такім чынам, Наперадзе было нешта каля 40 кіламетраў. Трэба зазначыць, што ў тым месцы і ў той час машыны з'яўляліся не надта ахвотна. Падбіралі спыншчыкаў яшчэ менш ахвотна, то бок пакуль ніяк. Вось і давялося ісці наперад пешшу. Патроху ільдзістых кіламетраў меніла, але цяпер яны ляжалі ў месяцовым святле. Сонца канчаткова звалілася ў змрок, і разам з ім з неба знікла шэра-белае покрыва. Замест гэтага льга было бачыць ірваную коўдру і поўню ў адным з разрываў. Месяцовае святло зацягвала ў сябе, гіпнатызавала, і патроху я падаў у нейкі гіпнатычны сон. З'яўлялася вера ў тое, што чалавек адно сілаю думкі здольны перарваць прастору і апынуцца ў іншым яе пункце ці наогул на адваротным баку гэтага свету. Паступова я пераставаў пазнаваць мясцовасць, а яна пераставала пазнаваць мяне. Вось праваруч заміхцелі агеньчыкі. Відаць, вёска. Зайсці сагрэцца? Чаму б не? Так я і папраставаў праз снежную замець да цьмяных кропак святла. Зблізу высветлілася, што гэта карчма. Дзіўнае для яе месца абралі, ды ўсё адно зайду. Зрэшты, там цёпла. З такімі думкамі я адчыніў дзверы. Унутры карчма выявілася досыць утульнаю, хоць і невялікаю. Некалькі драўляных сталоў ды крэслы, якія, як і сцены, былі аздобленыя густоўнымі ўзорамі. У памяшканні былі ўсяго два чалавекі – сярэдняга веку спадар з ручніком і дзяўчына з незнаёмым мне музычным інструментам. Спадар, пэўна, ён быў карчмаром, роспачліва-задуменна слухаў дзяўчыну, яна спявала на нейкай надта прыгожай мове. У ейным выглядзе спалучаліся шляхетнае хараство і аддаленасць ад свету. Каб не замінаць спеву, я зняў заплечнік і сеў непадалёк ад уваходу. Карчмар зірнуў на мяне, і задуменнасць на ягоным твары змяшалася з здзіўленнем. Так прайшло колькі хвілін. Мы слухалі музыку, карчмар і я, а дзяўчына спявала, поўнасцю заглыбленая ў сваю мелодыю. Раптоўна яна ўзняла на мяне вочы. Яны, нязвыкла глыбокія, пасавалі ейнаму абліччу як найлепей. На хвілю задумалася і пачала новую песню, час ад часу пазіраючы на мяне. На твары карчмара адбілася нейкае новае пачуццё, і ён зрабіў колькі ледзь заўважных рухаў рукою ў маім напрамку. Аб чым гэта я? Як тут усё ж такі цёпла і утульна, і хіліць у сон? Ведаеце, як калі ты доўга едзеш спынам па амаль ужо начной дарозе, калі сядзіш побач з кіроўцам, аднак вы не размаўляеце, а дарога імкнецца, і звіваецца, і развіваецца. Тады пачынаеш патроху засынаць, галава нахіляецца ніжэй, а ніжэй, ты падаеш у сон. Самому выкараскацца адтуль амаль немагчыма. Трэба сабраць усю волю, але трымацца цяжка, калі ты сядзіш і твой рух абмежаваны. Так ты падаеш і падаеш, покуль цябе не выведзе з гэтага стану што-небудзь знешняе, ці слова кіроўцы, ці рэзкае гамаванне. Чорная бездань сну зацягвала мяне. Спачатку незаўважна, потым мацней, мацней, так што не вырвацца. Знешняя знікала, адыходзіла недасяжна далёка, толькі ўрывак песні лунаў у свядомасці. Нешта чужое вяло мяне ў глыбіню. Адпусціце мяне ў мой сон. Я спускаўся ў сутарэнні душы, пазбаўленыя ліхтароў, у якіх здавалася блукаць і блукаць. Там не было простых дарог. Там наогул не было дарог, толькі драбнюткія сцежкі. Чорная аксамітная бездань пульсавала і агортвала мяне з усіх бакоў. І тут з'явіўся ён, лабірынт. Я ішоў у ім, адбіваўся ў ім, пераліваўся ў ім, сустракаўся з сабою, быў іншымі, пакуль мяне канчаткова не заглынула цемра. Гэта была першая частка апавядання Нарціра «Жыццё, якое я чакаў», дасланая на наш конкурс «Адзін дзень у БНР 2008». Наступную частку слухайце ў панядзелак. Начная свобода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння госця начной свабоды, грамадская рэдактарка нашага радыё на гэтым тыдні Вольга Карач. У доследах мы пагутарым пра роды ў хатніх умовах, а ў нашым апытанні мужчыны адкажуць, ці пагадзіліся б яны прысутнічаць пры нараджэнні свайго дзіцяці. Мы таксама раскажам пра выставу, якая заўтра адчыняецца ў Берліне. Наведнікі выставы ўпершыню ўбачаць, пра які Берлін марыў Адольф Гітлер. У перадачы гукапіс Александр Памідораў скончыць аповед пра гурт «Стары Ольса». Девятнадцать тридцать у Менску ля мікрафона Юразь Бушлякоў у ефіры навіны «Сёння ў свеце». У сталіцы Тыбэт Улгасе працягваліся масавыя акцыі пратэсту супраць палітыкі кітайскіх уладаў на здушэнне пратэсту накіраваныя аддзелы паліцыі спецыяльнае прызначэння. Паводле непацверджанай інфармацыі два чалавекі загінулі. На поўначы Косава, у горадзе Косаўска-Мітравіца, каля 200 сербаў захапілі сёння будынак суду ААН. Місія ААН у Косаве асудзіла гэты захоп, назваўшы яго непрымальным. У Іране адбыліся парламенцкія выбары. За дэпутацкія мандаты ў іх змагаліся прыхільнікі дзвюх кансерватыўных і адной рэфармісцкай груповак. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш прызнаў, што амерыканская эканоміка перажывае цяжкі перыяд, аднак выказаў упэўненасць, што яна адновіць сваю сілу. У пятніцу курс даляра ЗША працягваў зніжацца. Лідары краінаў Еўразвязу на саміце ў Брусэлі дасягнулі пагаднення адносна шляхоў барацьбы з зменамі клімату. Зараз пра беларускія падзеі. Міністэрства замежных справаў Беларусі накіравала заяву ў Арганізацыю Аб'яднаных Нацый у сувязі з увядзеннем ЗША санкцыяў супраць канцэрну «Белнафтахім». Беларускія ўлады папярэджваюць, што крокі афіцыйнага Менску ў адказ будуць мець жорсткі характар. Сёння стала вядома, што ўлады Беларусі патрабуюць скараціць колькасць супрацоўнікаў пасольства ЗША ў Менску. Гэтае патрабаванне было выстаўленае пасля ад'езду з Беларусі пасла ЗША Карэн Стюарт, якая цяпер знаходзіцца ў Брусэлі. Колькасць персаналу амерыканскай амбасады, якую беларускія ўлады прапануюць скараціць, і асабовы склад пакуль што невядомыя. Кіраўніцтва ДАІ не сустрэлася з грамадзянамі, пацярпелымі ў інцыдэнце на трасе Менск-Мікашэвічы, і асабіста не папрасіла прабачэння. Пра гэта паведаміла сёння адвакатка Вера Страмкоўская. Другога сакавіка міліцыянты, каб спыніць нецвярозага кіроўцу, стварылі жывы шчыт з аўтамабіляў, што пагражала жыццю пасажыраў гэтых аўтамабіляў. Міністр фінансаў Беларусі Мікалай Корбут шпіталізаваны ў бальніцу кіраўніцтва справамі прэзідэнта. Паводле непацверджанай інфармацыі, у Корбута здарыўся інсульт. Яго стан здароўя ацэньваецца як цяжкі. Кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ заклікала суграмадзянаў у суботу 15 сакавіка о 12 гадзіне ўзяць удзел у талацэ для аднаўлення паламаных і паваленых крыжоў у Курапатскім лесе. Днямі ў Курапатах здарыўся чарговы акт вандалізму. Невядомыя зламалі 36 крыжоў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны. Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвіліну праз 15 падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з вёскі Рудня Талачынскага раёну. Паслухаем, што хвалюе мясцовых жыхароў. Пасля вайны то нам лягчэй было жыць. Радзіць нічого не стала, картошка прападаць. Можа быць і ад радіяцыі, мы ж недалёка ад гэтага. Жукі кідаюць, адкуда яны, гэтыя жукі ў нас паявіліся. Вот я на базар ездзіла, смотрела, якая картошка з плямамі ўся. Падарожжа ў Рудню не ў забаве, але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Дзейнасць супрацоўнікаў аўтаінспекцыі па затрыманні парушальніка з дапамогай жывой заслоны выклікала шырокі грамадскі рэзананс. Чаму міліцыя выяўляе такую бездапаможнасць падчас крытычных сітуацый? На што ў першую чаргу скіравана дзейнасць сілавых структур Беларусі? У чым спецыфіка дзейнасці праваахоўных органаў ва ўмовах аўтарытарнага рэжыму? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць. Старшыня Верховнага Савету Беларусі 12-га склікання, генерал-лейтенант міліцыі ў адстаўцы Мячаслаў Грыб і старшыня зачыненага ўладамі праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Беляцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Скандал з супрацоўнікамі дарожнай аўтаінспекцыі дае падставу паразмаўляць увогуле пра працу Міністэрства ўнутраных справаў, праваахоўных органаў увогуле ў Беларусі. Не першы раз міліцыя выяўляе бездапаможнасць у крытычных сітуацыях. Можна ўзгадаць, што гучныя справы ў Беларусі, як правіла, раскрываюцца вельмі дрэнна. З апошніх можна ўзгадаць справу пра выбух на дыскатэцы ў Віцебску ці забойства журналісткі Веранікі Чаркасавай. Дарэчы, цяпер у Віцебску праходзіць суд над бандай, якая рабавала ў Віцебскім і Шумілінскім раёне. Цікавы факт. Бандыты дзейнічалі 10 гадоў з 1996 па 2006 год. І ўзнікае пытанне, навошта тады існуюць у нас праваахоўныя органы, калі бандыты 10 гадоў могуць тэрарызаваць насельніцтва двух раёнаў. Гаспадар Грыб, як бы вы ацанілі гэтую сітуацыю скандальную з дзейнасцю ДАІ на трасе Мінск-Мікашэвіч і ўвогуле дзейнасць беларускай міліцыі? Сапраўды, калі я пазнаёміўся са сродкаў масавай інфармацыі а тых падзей, якія адбыліся 2 сакавіка гэтага года на дарозе, то гэта нейкае дзікунства, таму што інакш яго не назавеш. Ці там працавалі тыя супрацоўнікі, якія нічога не разумеюць, і наогул гэта нейкія людзі, якія вельмі далёкія ад аховы парадку, аховы дарожнага руху. Не ўкладваецца гэта ніяк у розуме. Я шмат дзесяцігоддзяў працаваў у органах унутраных справаў і крыху знаёмы з працы супрацоўнікаў міліцыі, супрацоўнікаў ГАІ таксама. Зразумела, не заўсёды той чалавек, які парушае правы дарожнага руху, выконвае загады інспектараў спыніцца, калі ён выпіўшы, ці ёсць іншыя нейкія падставы. І ГАІ ўжо даўно распрацавала меры і метады, як гэта рабіць. Гэта робіцца вельмі проста, уся праезжая частка ў нейкім найбольш выгадным для гэтага месцы перакрываецца такой спецыяльнай стужкай, якая завецца ёрш. І машына, якая не спыняецца, перасякае гэтую стужку, прабівае ўсе колы, яна вымушана спыніцца. Нават і ў тых выпадках, калі пад рукамі нема гэтага ярша, прымяняліся перакрыццё дарог іншым транспартам. Але для гэта прымяняліся машыны, грузавыя, вялікія, цяжкія ці нават аўтобусы. Я за сваё жыццё ніколі не помню, каб прымяняліся легкавікі і легкавікі, у якіх знаходзяцца людзі. Это ніяк не ўкладваецца ў маім усведамленні. Стараецца такое ўражанне, што тыя людзі, якія знаходзіліся ў гэтых аўтамабілях, гэта другасортныя людзі. От калі б машына даехала да Мінску, яна там магла прычыніць многа шкоды, таксама магла збіць людзей. От тыя людзі больш важныя, а гэтыя людзі ніяк зусім не важныя. Такіх здарэнняў у нас немала. Сёння кіраўніцтва Міністэрства ўнутраных справ выйшла на тое, каб публічна адказаць на гэтыя пытанні, якія ўзніклі, публічна прасіць у людзей прабачэння. Гэта не было. Калі гэта яны ўжо сталі на такі шлях, то мяне гэта толькі можа радаваць, што яны могуць неяк размаўляць з людзьмі і прыносіць прабачэння за тыя памылкі, што яны зрабілі. Калі нешта іншае стаіць за гэтым крокам, тады такія ўчынкі могуць яшчэ паўтарацца. Мне здаецца, шмат у органах унутраных справ працуе супрацоўнікаў, якія да гэтай складанай працы не падрыхтаваны. Якія хочуць нешта зрабіць, некага выратаваць, але не ведаюць, як гэта зрабіць і як трэба гэта рабіць. Відавочны тут не прафесіяналізм тых супрацоўнікаў ДАІ, якія прымалі гэтае рашэнне. Мне трохі здзіўляе, што сапраўды там была такая як бы агульная каманда і мінская ДАІ, і прадстаўнікі Мінска абласнога ДАІ. Бачна, што гэты план быў распрацаваны, мабыць, сумесна, і ён мала што не прафесійны, ён яшчэ мае элементы пэўнага злачынства, таму што пад пагрозу былі пастаўлены жыцці людзей, якія зусім не мелі ніякага дачынення да гэтых дзеянняў. Госпадар Грыб казаў пра рэакцыю кіраўніцтва Міністэрства ўнутраных справ, але першая рэакцыя была такая, што не, ўсё нармальна, ўсё правільна, ўсё так, як і трэба было рабіць, і это вот жаданне так гонар мундзіра абараніць з боку кіраўніцтва МУСА, ну, канешне, не прыгожа вось в этой сітуацыі. На жаль, мы вымушаны канстатаваць, што даволі, здавалася б, стандартныя сітуацыі ў цёкаю пагоні, якія павінны былі мець абсалютна напрацаваныя такія схемы, што рабіць у этой сітуацыі, тут яны абсалютна чамусьці вылецілі з галавы ў супрацоўнікаў ДАІ, была вось ўжыта абсалютна дзікунская мера спынення парушальніка дарожнага руху. Выслухайце экспертызу свабоды. Яе ўдзельнікі Мечыслаў Грыб, Алесь Бяляцкі і наш аглядальнік Валер Карвалевіч абмяркоўваюць пытанне, пра што сведчыць скандальны інцыдэнт на трасе Менск-Мікашэвічы і падзеі вакол яго. Гаспадар Грыб, вось вы сказалі, што ў органах ўнутраных справ працуе шмат людзей, якія і сапраўды хацелі б шчыра абараніць грамадства ад злачыннасці, але яны дрэнна разумеюць і не ўмеюць гэтага рабіць. Але вось можна звярнуць увагу, што пры змаганні з апазіцыяй, з вулічнымі акцыямі пратэсту і спецназ, і іншыя сілавыя структуры выяўляюць і вялікі прафесіяналізм, і падрыхтаванасць, і стараннасць. Чаму так адбываецца? Гэта закладзена ў самой дзяржаве, дзяржаўнай уладзе, таму што аўтарытарны рэжым, калі ўсе падпарадкаваны аднаму, кіраўніцтва ўсё разумее, што самая вялікая адказнасць будзе за тое, што не змаглі справіцца з нейкай апазіцыяй. На першы план высоўваецца палітыка. Усё трэба рабіць для таго, каб гэта палітыка захавалася. А ўсё астатняе гэта ўжо іншае. І гэта вельмі, на мой погляд, шкодзіць працы сённяшніх органаў унутраных справ, таму што асноўная ў них задача, якая стаіць перад імі, гэта барацьба з крымінальнай злачыннасцю, ахова парадку. А вот гэтыя пытанні сёння яны адсунуты на другі план, а на першы план высунуты іншыя пытанні, пытанні палітычнага кшталту, адносіны да простых людзей і не замешаных да палітыкі гэтай адны, а адносіны да тых людзей, якія маюць нейкае дачыненне да палітыкі, яны зусім іншыя. Гаспадар Бяляцкі, а вы чым тлумачыце, што ў змаганні з апазіцыяй органы аховы парадку дэманструюць вялікі прафесіяналізм, а ў сітуацыі, калі трэба абараніць правы грамадзян, то гэта не заўсёды адбываецца? Все залежыць ад таго, да чаго рыхтуюцца прафесіяналы ў гэтым эпізодзе. Мне бачыцца нават некалькі праблемаў. Першая праблема, такая больш глабальнага маштабу, это адносіны прадстаўнікоў улады ўвогуле да звычайных грамадзянаў Рэспублікі Беларусь. Мы скрозь сутакаемся, калі і ў лекавых установах, і ў міліцыі, і ў органах пракуратуры, і ў месцах зняволення, і ў навучальных установах асобу чалавека ставяць у нішто па тых ці іншых прычынах. Ці ты там бізнесмен, ці ты едзеш на машыне, ці спынілі, выкарысталі ў якасці жывога шчыта. Ці ты займаеш нейкую актыўную грамадска-палітычную пазіцыю, цябе за гэта і тваю сям'ю адпаведна пераследуюць. Усё гэта складаецца ўсё каменьшы агульных адносін дзяржаўнага апарата, дзяржаўнай гэтай сістэмы да звычайных грамадзян Рэспублікі Беларусь. Што датычыцца непасрэдна ДАІ, то тут Міністэрства ўнутраных справаў выкарыстоўвае вельмі часта гэтую службу, далёка не па сваім прызначэнні. Яны вельмі добра навучыліся спыняць машыны прадстаўнікоў апазіцыі, абшукаваць гэтыя машыны па тых ці іншых прычынах, забіраць, як правіла, нейкія там рэчы, паперы, літаратуру. Вось апошні выпадак такі адбыўся у гэтым месяцы з гродзенскімі актывістамі, якія ехалі з Менску, супрацоўнікамі ДАІ. Яны зараз занадта шмат часу ўдзяляюць не павышэнню сваіх непасрэдных прафесійных здольнасцей, а вось нейкай такой вышуковай вось працы, якая праводзіцца супраць актывістаў беларускай апазіцыі. Дарэчы, вось выпадкі выкарыстання нейкіх машынных коркаў такіх для вырашэння нейкіх сітуацый, звязаных з масавымі акцыямі, это ж мы бачылі ў Менску. І гэтым самым таксама, дарэчы, ставілася пад пагрозу жыццё людзей, якія бралі ўдзел у дэманстрацыях.

розочку купили. 10 годов стоим на телефоне, нема телефона. Дети купили мобильник. Заболел дед начало января, 40 температура. Тоже звонила моя родственница. Это Латин, а этот Латин дал разрешение Коханова. А этот Коханов приехал за мной. Что у себя доброе житие? Пенсии сколько у вас? 230. 330. Владимир Федорович, а кто вас призначил старейшиной? Сельсовет. Мария Владимировна Чечеткина. Стоит у меня 30 рублей. Песок привозит, чиняет дорогу. Две машины привезли, я на тачку, я там же несу. Пусть никого нема. Выпиваем за свято по келиху хатнего вина. Господару тягни в успоминки. Когда вы владели до Беларуси? В 44-м году. Да. У Рудни было 8-10 человек. Только один батька просто этот режиссер, кто умерший от рана. Остальные вообще ни звуку, ни духу. Юноши, которые 16-17 годов, то тоже собрали туда. В нем это было красно от рыбей, когда делали эту переправу. Ну, по 10 человек у вон могил. Гаспадарства Журавских, безумоўна, самае дзейснае ў Рудні. Робяць, што могуць для сябе ды іншых. У прыватнасці гаспадар сам пабудаваў калодзеж. Не дачакаўся дапамогі ад уладаў. 12 колес. 10 метров. Так, ходил в совет. Будем делать. Решил делать сам. Это что-то сказал, что часть колхоз заплатит, часть совет. И вынику. Ничего никто не платил. Нема средства. У нас один-единственный стол. Хоть бы зимой был на нашей улице праздник. Я летом обратился к Чечеткиной. Она мне ответила, в связи с экономией электроэнергии освещение выключается. Приехали по осени электрики. Что-то не контачит. В декабре написала еще, мы ваше заявление послали о энергосбыту. На этом конец. Ну, а что с Рудней, по-вашему, будет? Мы не знаем, как будем жить. День, два, или год, или дети. Не придут наши дети, хоть четверо дети сюда. Человеки 3-4 будут дачники. Хоть на летнее время приезжают. А ты начинаешь тут грабить. А кто грабит, черт его знает. Одно единственное хорошо, что у нас железная дорога тут близко. Минай Лявонович Корниенко выкупил тут дом под летищем. У той день перевозил лазню с подворши. Сам живе в Толочине, где узначаливая Совет народного клюбу ды хору «Ветеран», что объединяет 30 человек. У 44-м был поранены сябра оппозиционной ПКБ. Яму ж належить визначенням уладно-послухмяный талачинец, сенс якого ён у часі знайомства патлумачыў мне яшчэ 3 гады тому. Это консерватизм ветеранский, пенсионерский. Ён і з тим зв'язаний, што которые і менш отримовували. А чим пенсія, да? І тому я не зв'язуюся це менавіта з особою Лукашенки. Да, був же період якраз перед Лукашенком, коли пенсії затримовували надовго. Яны вельми-вельми застолбили все в себе. Лукашенко прийшов через полгода почали пенсию платить регулярно и дают ее. Ну, а то, что пенсия не всем же дозволяет и жить в отдых, люди у нас привыкли экономить все жить свое. Выбор Рудни для будовництва летиша имел и политичный подтекст. Тому я запытался у господара Минаем. Минай Лявонович, теперь уже про это можно говорить, коли партия коммунистов белорусская изново легализованная. Але я чу, что ваше летище могло стать нелегальной базой и местом сходов. Я выбрал вёску, каб яна была ближе к чыгунке и посередине, помеж воршей, колоченным на ровной отлеглости. Я уже с партией с этой помру, для моих поплечников я зроблю всё, навод и то, что, боже, мне будет и не совсем срочно. Гаспадар Корниенко запланаваў для сябе ажыццявіць у Рудні канкрэтныя жыццёвыя мэты. Все скажуць, што делаюць у гэтай вёсцы добрая пенсія і кватэра ў горадзе, але нешта хочацца зрабіць і нешта, каб асталось. О, зараз першую жонку похараніў, другую схаваў. Ну, зараз добрая жанчына, но маладзей мяне гадоў на 16. А можа, я яй возьму да падарую, то што збудаваў. А карані мае ў вёсцы. Радзіўся, жыў да 20 гадоў. Потым усё жыццё ў правінцыях працаваў. А тут асталіся сады, многа дзярэў, шамасеі, клю. Ясень, ліпа, дубы растут, атрымаўся дзікі парк. Яго я думаю о культуры, дзяжынкі, дарожкі, дабрэзаць, прарядзіць. А бушел краз маёй хаткай кожны год жывуць, выводзяцца. Жыццё працягваецца? Абавязкова. У